Пайшлі вячэраць. Калі я вёў яе ў сталовую, мне здалося, што я чую ў кутку залы нейкае шыпенне. Я глянуў туды ў змрок, пабачыў нечыя вочы, там сядзелі старыя панны, і пайшоў далей. І выразна пачуў адышоўшы, як сухі голас сказаў: «Весяліцца, як перад пагібеллю, награшылі, прагнявілі Бога і яшчэ весяляцца, кляты рот. Нічога, хутка прыйдзе дзікае паляванне, анч бессаромніца, цэлы вечар з гэтым чужынцам, з безбожнікам, сябра сабе знайшла. Нічога, пабажуся, што і на яе кароль стах паўстане. Пачынаюцца цёмныя ночы». Гэтыя халодныя словы напоўнілі мяне трывогай. Сапраўды, я паеду і, магчыма, пазбаўлю гэту дзяўчыну магчымасці выйсці замуж. Нашто я з ёю цэлы вечар? Што я раблю? Я ж зусім не кахаю яе і ніколі не буду кахаць, бо ведаю сваё сэрца. Я цвёрда вырашыў не танцаваць больш з ёю і не сядзець поруч за сталом. І наогул трэба ехаць, хопіць гэтай панска-шляхецкай ідылі, хутчэй да простых людзей, да працы. Я пасадзіў яе і стаў поруч, цвёрда намерваючыся спаймаць Свяціловіча і пасадзіць з ёю. Але ўсе мае намеры расплыліся дымам. Свяціловіч, як увайшоў, так і сеў у канцы стала, а Дубатоўк шчыльна сеў справа ад гаспадыні і буркнуў: «Што стаіш? Сядай, браця!» І калі я сеў, дадаў: «Добры з цябе шляхціц бы атрымаўся год 100 таму. Рукі моцныя, вочы сталёвыя і сабою гожы. Толькі цікава мне ведаць, ці сур'ёзны ты чалавек, ці не шалыган ты часам?» Я быў вымушаны сядзець поруч з гаспадыняй, служыць ёй, дакранацца рукою да яе рукі, часам датыкацца каленам да яе калена, і добра мне было. І ў той жа час злосць разбірала на Дубатоўка. Сядзіць хмуры, як цмок, глядзіць на мяне дапытліва, на мужа сваёй падапечнай прымерваю, ці што? Хутка ўсе развесяліліся. Было шмат з'едзена і яшчэ больш выпіта. Твары пачырванелі, досціпы сыпаліся градам. А Дубатоўк піў і еў больш за ўсіх, адпускаючы жарты, ад якіх усе за жываты браліся. І злосць мая паступова прайшла. Я нават быў удзячны Дубатоўку, што ён затрымаў мяне тут. А пасля зноў былі танцы, і толькі гадзіну 5 ночы госці пачалі раз'язджацца. Дубатоўк ад'язджаў адным з апошніх. Праходзячы міма нас, ён падышоў бліжэй і хрыпата сказаў: «Вось што, хлопча, запрашаю цябе да мяне праз дзень на халастую гулянку. А як ты, донька? Можа, і ты паедзеш да нас з пасербіцай пасядзіш?» «Не, дзядзечка, дзякую. Я застануся дома». Волат уздыхнуў: «Губіш ты сябе, доня. Ну, добра. Я цябе чакаю. Глядзі, у мяне хата без гэтых заморскіх жартаў. Табе гэта цікава». Мы развіталіся з ім. Шчыра развітаўся я Свяціловічам. Дом пусцеў, заціхалі крокі, ён зноў ставаў глухім і нямым, магчыма, яшчэ на 18 год. Слугі хадзілі і гасілі свечкі, яна знікла. Калі я ўвайшоў у залу, я пабачыў яе ў яе казачным уборы ля палаючага каміна. Зноў цемра агарнула куты залы, у якой яшчэ, здавалася, жылі гукі музыкі і смех. дом пачынаў жыць звычайным жыццём, цёмным, глухім і змрочным. Я падышоў бліжэй і раптам пабачыў яе бледны твар, на якім згаслі апошнія сляды радасці. Вецер завыў у коміне. «Пан Беларэцкі», – сказала яна, – «як глуха! Я адвыкла ад гэтага. Пройдземся з вамі яшчэ адзін вальс, перш чым назаўсёды». Голас яе перасекся, я паклаў руку на яе стан, і мы, падпарадкоўваючыся ўнутранай музыцы, якая яшчэ гучала ў нашых вушах, паплылі па зале. Шоргат нашых ног глуха аддаваўся пад столлю. Мне было чамусьці нават страшна, нібы я прысутнічаў на пахаванні, а яна зноў перажывала увесь вечар. Стан яе, тонкія гнуткі, трошкі хістаўся пад маёй рукою, веяў яе вэлюм, жарам успыхвала сукня, калі мы траплялі ў водбліск каміннага полымя. Рабілася блакітнай, калі траплялі ў цемру. Гэты старажытны ўбор, гэты вэлюм, які кранаўся часам майго твару, гэты стан пад маёй рукою і задуменныя апушчаныя вочы, напэўна, ніколі не будуць забыты мной. І раптом яна прыткнулася лбом на імгненне да майго пляча. Всё. Не магу больш. Даволь. Гэта ўсё. Дзякуй вам за ўсё. Я паглядзеў на яе і пабачыў вочы, якія блішчалі ад нявыплаканых слёз. Гэта было сапраўды ўсё. Яна пайшла ў свой пакой, а я ўсё глядзеў на маленькую фігурку ў старажытным убранні, якая ішла па зале, губляючыся ў цемры пад позіркамі продкаў са сцяны. Я забыўся ў гэту ноч пагасіць свечку на століку ля акна і ляжаў шырокім, як лух, ложку, ужо засынаючы, калі маю дрымоту перарвалі зноў крокі ў калідоры. Ведаючы, што зноў нікога не заўважу, калі выгляну, я ляжаў спакойна. Хутка крокі зніклі, я пачаў быў зноў драмаць, калі раптам страпянуўся. Пра шыбу глядзеў на мяне чалавечы твар. Чалавек быў сапраўды вельмі маленькі, я бачыў яго амаль па пояс. У каптане з шырокім каўняром гэта быў чалавек і ўсё ж нечалавечая істота. Яе галоўка была сціснута з бакоў і ненатуральна выцягнута ў даўжыню, рэдкія доўгія валасы звісалі з яе, але самым дзіўным быў твар малога чалавека. Ён быў амаль такі зялёны, як вопратка, рот вялікі і без вуснаў, нос маленькі, а ніжнія павекі былі непамерна вялікія, як у жабы. Я параўнаў яго з малпай, але хутчэй гэта быў твар сапраўднай жабы. І вочы, шырокія, цёмныя, глядзелі на мяне з тупой злосцю і яшчэ чымсьці незразумелым. Пасля з'явілася ненатуральна доўгая зеленаватая рука, істота глуха застагнала, і гэта абудзіла мяне ад здранцвення. Я кінуўся да акна і, калі уткнуўся ў шыбу, заўважыў, што малога чалавека няма, ён знік. Я з трэскам адчыніў акно, халоднае паветра лінуло ў пакой, высунуўшы галаву, я глядзеў на ўсе бакі нікога, як ён выпарыўся. Скокнуць уніз ён не мог. У гэтым месцы пад двума паверхамі быў яшчэ трэці. Дом стаяў часткова на схіле. Вокны справа і злева былі зачынены, да і карніз быў такі вузкі, што па ім не прабегла б і мыш. Я зачыніў акно і задумаўся. Упершыню ўзяўшы пад сумненне свае разумовыя здольнасці. Што гэта было? Я не веру ні ў Бога, ні ў здані, але жывым чалавекам гэта істота быць не магла. Ды скуль яна магла з'явіцца, куды магла знікнуць? Дзе магла існаваць? Нешта нядобрае і таемнае было ў гэтым доме. Што гэта такое? Няўжо сапраўды здань? Усё маё выхаванне паўстала супраць гэтага. А можа, я п'яны? Не, я амаль не піў, ды і скуль з'явіліся б зноў тыя крокі, што зараз гучаць у калідоры. Ці гучалі яны тады, калі я бачыў твар гэтай пачвары ў акне? Цікаўнасць мая дайшла да мяжы немагчымага. Не, я не паеду адсюль заўтра, як думаў. Я павінен разгадаць усё гэта. Жанчына, якая падаравала мне сёння яшчэ адзін добры ўспамін, вар'яцее тут ад жаху, тут робіцца нешта несумяшчальнае з законамі натуры, а я паеду? Але хто дапаможа мне? Хто? Хто дапаможа мне ў пошуках? І прыпомніліся мне словы Свяціловіча. Прыпаўзу да яе ног і памру. Так, з ім я і павінен сустрэцца. Мы спаймаем гэту поскудзь, а калі не, я паверу існаванне зялёных зданяў і анёлаў божых.